Jeszcze większe oszczędności. Łap promocję, wybieraj wielopaki, megapaki i opakowania XXL. Właśnie tak oszczędzisz więcej dzięki Lidlowym cenom. Już teraz w Lidlu tydzień XXL. Biszkopty Sunday XXL jedynie 6,98 za 500 gramów. Aż 12 placków tortilli Snack Day tylko 7,96. A lody z migdałami Gelatelli 11,99 za 8-pak. Tylko złoty 50 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na Śląsku bliska pozytywnego zakończenia, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Prezydent Andrzej Duda podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego. Dziś mija 50 lat od śmierci generała Władysława Andersa. Pół godziny temu Sejm wznowił obrady. Posłowie zajmą się poselskim projektem ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. Projekt przygotowali posłowie Zjednoczonej Prawicy. Zakłada on, że wybory prezydenckie odbędą się w formie tradycyjnej, a dla chętnych także w formie korespondencyjnej. 204 nowe przypadki koronawirusa potwierdzono w województwie śląskim z 235, które stwierdzono w całym kraju. Łącznie w tym województwie jest prawie 4000 zakażeń. Sytuacja na Śląsku jest pod kontrolą, zapewniał dziś wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dodał, że do regionu skierowano dodatkowe siły. Najwięcej nowych zachorowań mamy w śląskich kopalniach. Wśród nowych przypadków jest 91 pracowników KWK Bobrek, 23 z KWK Row, 48 z KWK Pniówek, 11 z KWK Murcki Staszic i 1 z KWK Sośnica. To kolejny dzień z rzędu, kiedy w naszym regionie jest najwyższy wynik zakażeń. 416 osób przebywa z kolei w szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Są także kolejne ofiary epidemii. W szpitalu w Tychach zmarli 76-letnia kobieta z powiatu wodzisławskiego i 71-letni mężczyzna z Katowic. W szpitalu w Tarnowskich Górach zmarli 67-letnia kobieta i 68-letni mężczyzna, oboje z Tarnowskich Gór. Natomiast w szpitalu w Raciborzu zmarła 82-letnia kobieta, mieszkanka Bytomia. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. A relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Prezydent podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest to niezwykle ważny dokument dotyczący bezpieczeństwa naszego państwa i regulujący strategię bezpieczeństwa narodowego. Przygotowanie tego dokumentu zajęło kilka lat, a odnosi się on przede wszystkim do zmian, które nastąpiły w okresie ostatniego pięciolecia i tej rzeczywistości, która w związku z tym jest dzisiaj i w której dzisiaj my musimy działać, patrząc także w przyszłość, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego państwa, potencjalne zagrożenia i potencjalne kierunki rozwoju. Dokument 30 kwietnia został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Opisuje główne zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju i kierunki, z których zagrożenie może płynąć. Rządom Zjednoczonej Prawicy udało się odbudować finanse polskich nadawców publicznych, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański przypomina, że za próbami likwidacji i marginalizacji mediów publicznych kryły się interesy polityczne i finansowe, które cały czas są aktualne. Jeżeli chodzi o interesy finansowe, to mówimy o tym, że są pieniądze na rynku reklam. I jeżeli media publiczne przestałyby być takim ważnym graczem na tym rynku, no to te pieniądze przypadłyby mediom komercyjnym. I druga sprawa, no to są interesy polityczne, czyli pewnej narracji o świecie i pewnej selekcji podawanych informacji. Tamte środowiska były przyzwyczajone przez lata, że miały de facto monopol. W lutym Sejm przyjął ustawę, która gwarantuje mediom publicznym 2 miliardy złotych rekompensaty. Jest ona wypłacana mediom z powodu utraty wpływów z abonamentu. Dziś mija 50 lat od śmierci generała Władysława Andersa, dowódca II Korpusu Polskiego, który prowadził żołnierzy m.in. w bitwie pod Monte Cassino. Zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Pochodził z Błonia na terenie województwa łódzkiego. Dziś to osiedle w Krośniewicach w powiecie kutnowskim. Miejsce urodzenia generała Andersa jest znane nie tylko mieszkańcom, mówi burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman. Tak zwana Andersówka, czyli dom, w którym urodził się generał, jest takim stałym punktem w programie wycieczek turystycznych, czy też majowych, a nawet dodałabym międzynarodowych rajdów motocyklowych zmierzających właśnie do Monte Cassino. W Krośniewicach od 30 lat upamiętniane są rocznice urodzin i śmierci generała Andersa. W tym roku z powodu epidemii uroczystości będą skromne i symboliczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jessie Ware, Spotlight, tę piosenkę znajdą Państwo w zestawie do głosowania. W tym tygodniu, przypomnę, 1998 notowanie listy przebojów programu trzeciego. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres. Przed nami majowa piosenka, a potem do akcji wkroczą pani Eliza i pan Sułek. Anna spadła z konia, to znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. Tak ciągle maj i kobiety naj, niestety u poety także maj.

w bezczelnym tandemie, wcześniej Scott Walker, The Old Man Is Back Again, a przed chwilą Peaches, Talk To Me. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zachęcamy Państwa także do pozostania w domu z trójką. 27 minut pozostało do 14. Jeszcze jeden serial mam w zanadrzu, a właściwie jest to serialowa opowiastka filozoficzna i skarbnica odniesień do różnych warstw popkultury w jednym. Dobre miejsce. Taki jest tytuł tego serialu i dobre miejsce, to jest też miejsce, do którego po śmierci trafia Eleanor, główna bohaterka. Ale to nie jest miejsce, do którego Eleanor powinna trafić. Ba, nie jest to miejsce także tym, czym się wydaje. W obsadzie Kristen Bell, Ted Danson, wiele gwiazd w rolach gościnnych, ale jest też kilka gwiazd, które dzięki temu serialowi dobre miejsce poznaliśmy. Jamila Jamil, Darcy Carden, Manny Jacinto i William Jackson Harper. To są te nazwiska. A wszystko to zasługa showrunnera Michaela Schura, współtwórcy amerykańskiego The Office, czyli biura, współtwórcy Parks and Recreation i Brooklyn Nine-Nine. I myślę, że to jest ostateczny argument, żeby się dobrym miejscem zainteresować. Bardzo Państwu ten serial polecam. 4 sezony, dosyć szybko się ogląda, bo odcinki są około 20-minutowe. A więcej rekomendacji znajdą Państwo oczywiście na facebookowym profilu ABC Popkultury. Ah! To St. Vincent, oczywiście Los Angeles, taki tytuł nosi ten utwór. St. Vincent pojawia się gościnnie także na ścieżce dźwiękowej serialu The Eddie. Fragment z tej ścieżki dźwiękowej już dzisiaj Państwu prezentowałam. A teraz zostajemy przy ścieżkach dźwiękowych, bo to najwyższa pora, żeby wrócić do twórczości Hansa Zimmera. Wracamy do niej dzisiaj w każdej godzinie. Hans Zimmer napisał muzykę do bardzo wielu filmów, bardzo różnorodnych. Napisał między innymi muzykę do 4 filmów z serii Piraci z Karaibów. Ten utwór, który za chwilę usłyszymy, Up is Down, pochodzi z filmu Piraci z Karaibów na krańcu świata. Piraci z Karaibów na krańcu świata, ścieżka dźwiękowa napisana tym razem solo przez Hansa Zimmera. Ten utwór nosi tytuł Up is Down. Hans Zimmer. Dzisiaj słuchaliśmy kilku utworów zaledwie i to jest bardzo skromna reprezentacja dokonań tego rockmana wśród kompozytorów muzyki filmowej. Rockmana, bo dla smyczków pisze tak jak dla gitary elektrycznej. No ale też ten, kto go widział na koncertach, wie o czym mówię. Wśród nadchodzących premier, oczywiście to słowo nadchodzących tutaj jest mocno nieokreślone i względne, muzyka Hansa Zimmera zabrzmi w najbliższym czasie. W 25. Bondzie, nie czas umierać, w filmie Duna Denisa Villeneuve'a, w filmie Top Gun Maverick, to jest kontynuacja tego kultowego filmu sprzed 20 kilku lat, i w filmie filmie Wonder Woman 1984. Ot takie niewielkie, niepozorne filmiki. 18 minut pozostało do 14. Gdyby Państwo byli złaknieni koncertów, to dziś wieczorem w drugim programie Polskiego Radia Joanna Grodkowska zaprasza do Filharmonii Dwójki na koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, archiwalny z 20 lutego 1997 roku przy fortepianie Piotr Anderszewski. Program znajdą Państwo na stronie internetowej oczywiście, a orkiestra pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Filharmonia Dwójki dziś od 19 do 21.30. Koncertowy będzie także wieczór u nas. Tuż po 23.00 przypomnimy koncert Julii Pietruchy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z kwietnia 2018 roku. Julia prezentowała wtedy materiał ze swojej drugiej płyty Postcards from the Seaside. Skrajności w skrajność, z półmroku w jasność, zelżały mrozy i świat znów krąg zatoczył. Już tak z nią bywa. Co noc odpływa, ty od lat popełniasz błąd. Poganiasz wciąż, namawiasz i nie dajesz tchu jej wziąć. No zrozum to i pozwól jej na chwilę zostać w tym. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. Trucha i Ewka z płyty Postcards from the Seaside. Dzisiaj po 23 w Trójce Julia w wydaniu koncertowym. 14 minut pozostało do 14. Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah.